الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ورونو الله رب العزت مونږ او تاسو د یو ډېر لوی مقصد په بنیاد باندې دی دنیا کې پیدا کړی او را لېږلی یو او دی دنیا کې زمونږ او تاسو دا ژوند پاتې کېدل عارضی دی فانی دی او یو څو ورځې دی نیکبخ او کامیاب دی هغه انسان چې هغه په دې فانی او مختصر ژوندون کې دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح تابیداری اختیار کا او ناکام او بد نصیب دی هغه انسان چې هغه د خپل ژوند او زندگی تیر کا په مخالفت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی زندگی تیر شو پر رسوماتو کې په بدعاتو کې. ما چې کوم آیاتونه ستاسو لاندې ولستل پدې کې الله رب العزت او کم حدیث چې می تلاوت کو پاغي کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو له دې خبرې دعوت راکئ چې مونږ پدې خپل ژوندۍ کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د نقش قدم په سر روان شو. لومړی آیات کریمه د سوره احزاب یوشتما پارا کی سورہ احزاب رازی سی صداغی یوشتما کی دا اللہ فرمائی چی بیشک اشتد تاسو دا پارا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوتن حسنا نمونا خیستا دا جون تیرولو. کتاسو جون تیرول پدی دنیا کی غواڑی نظمہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغا حیات مبارکا دا غیغ مبارک جوندون دیو امتی دا پارا نمونه پرتا دا چی دا اللہ دا حبیب شکل مبارک سنگو اخلاق سنگو دعائی سنگو دا غوی خیر خیرات دارنگی و دونا غمون پا کم طریقو خوی دا دا اغا چا دا پارا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نمونه دا چی سوک دا دی خبر عقیده لری چی اللہ شتا دا اللہ نیریگی او دا ورز اخیرت نه یریږي او الله ډیر ډیر یادای ډیر ډیر الله یادای. بل آیات کریمه چې ماول سودا د سوره آل عمران آیات الله خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته وای چې ورته وای اے زما حبیبا کچرتا سو محبت ساتای د الله سره لکه هر سړی دنیا کې کوم مسلمان دی بلکې تاسو کو قتل نو اکثر غ کافر چې دهریه نه دی اغیم دا اللہ دا محبت اقرار کئی او وی چی مون دا اللہ سر مین ساتو ورطوائے اے زما حبیب که چرتا سو مین ساتای دا اللہ سرا نو بیا با زما تا بیداری کوئی زما سیرت و صورت زما دا هر قدم پسی برا روانے گئی نو اللہ بتاو سر مین و ساتی اوستاسو تمام گناہون با اللہ معافی. دارنگی باغ آیات لستو دو سورہ مائدے رب العالمین وی ماستا سو دین مکمل کڑے او ما خپل نعمت پتا سو پورا کڑے او استا سو دو جون تیرولو دو پارا ما اسلام یو دین پسندیدہ او غور گرزولے. دا حدیث ما دا مسلم شریف لستو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تیدے وی یوزل منگت نبی علیہ السلام دو جمعی پورس خطبوی او د جمعی مبارک پورز خطبہ کی ہوئی اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وی ہر چد حمد تسمین پس دی بہترین پا خبرو کی دا اللہ کتاب لے او بے وی بہترین پا طریقو کی طریقہ دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ناکار پا کارونو کی بدتر او شر پا کارونو کی اغنوی کارون دی پا دین کی او بے او فرمائل وی فرمائل چه هر یو نوی کار بدعت تے او هر بدعت گمراہی دا او هر گمراہی سڑے دا اور طرف تا بوزی. زمائی عزت مندو حاضرینو اکثر زمونگ دے معاشرہ کی دا طریقہ وی چه زمونگ عوام اسے کہ جبازی ملیانم زان دا بدعت پا مانا او دا دی پا مقصد نکویے او که بازی خلق تی خبرم دینو آئی تا دا بدعت معمولی گن تی شیخ کاری آلان کی یادو ساتی بدعت وی لیکی گی مخالفت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا نو سوچو کئی اے ایمان والاو دا اللہ دا حبیب مخالفت سننگی معمولی شیر بلکہ دا شرک و کفر نپس دا شرک و کفر نپس که عزوی معلوی گناہ دا نغس شیر ہے آغا بدعات تے ادی وجن علماء لکلی تمام محدثین و مفسرین دا قول ذکر کرے چی البدعات احب الی ابلیس من المعصیہ دا عام و گناہونو پا مقابلہ کے چاگا دا شراب سکل لی دا زنا کول لی غلا کول لی دروغ ویل لی دا دی تمام و کبائرو پا مقابلہ کی شیطان تا بدعت دیر خوخ دے زکا ہر دا گناہ والا گناہ تا گناہ وی او دا خپلی گناہ ناغا بیا توبہ و باسی لیکن بدعتی دی خپل کار تا کار خیر وی بدعت حقا گناہ دا زمائی عزت مندو چی دے مخالفت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او تو ورت کار خیر وی زکر دادری زمانی داد دیت خیر القرون وی یو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ چی پاغی کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجودو دویم دور دے دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پسی دا تابعینو پسی بیا دور دے دا تبع تابعینو دے دریو زمانو توی خیر القرون چی پا دے دریو زمانو کی اوکار موجودو او غیبانی چا انکار ندے کڑے نو دغی تدین وی دے تدین وی یوشے پا دے دریو زمانو کی موجود نو او داغی سباعث و علت امنو او داغی نفس یو سڑے یو کار روباسی یو اغی تا دین وی کار خیر ورطا وی سواب ورلوی دیل بدعات وی او بدعات تا سواری دل چی شیطان تا دا عام گناہونو پا مقابلہ کے دیر محبوب دے زکا ہر گناہ والا خپل کار تا گناہ وی او بدعت حق گناہ دا چی داغی کون کے اغی تا گناہ نوی دیو جن علماء لکلی دی تفسیر روح المانی کی لکلی دا سور آل عمران دا دی آیات کریمی دا لان دے چی ومن یغفر الذنوب الا اللہ سوک دے چی ما سیوا دا اللہ نباغ گناہونا ماف کی وی کل چی دا آیات اللہ رو لے گلو چی زو دا ہر چا گناہونا ماف کو نو شیطان دیر پریشان شو تمر پریشان شو چی روح المانی لکلی چوئی خار راو غستی او پدی سر نستی دانور کشران شیطانان ور تراجم شل چی پتا بانی سو شو اغور توینن اللہ پا قرآن پاک کی یو آیاتی کریمہ در رحمت را لے گلے او زماغ طول کوششونا محنتونا اغی طول زائع و برباد کر اللہ دی آیاتی کریمہ کی ویدی چی او سڑی نوی نلوی گناہ کرے طول عمر داغ زندگی پا سرکشی او بغاوت کی تیر شوی خود مرگ نمخ کی پا اخلاص توبہ ویستن او دا طول عمر گناہونا بورتا اللہ معاف کی نو شیطان پا دی خبر دمر پریشان شو چی خاور راغستی او پا سر نستی نو ایدی کشران و شیطانان و مشوراو کا چی منگ دی مشر شیطان دا خبکان و پریشانی دا با پس طریقہ ختمو ناغی پا اتفاق بدعت رویست شیطان تیوی تا پریشان کی گا ما اس منگ پا دی بنی آدم و دا سی گناہ کول غوارو چی آغا باوی مخالفت دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دی باغی تا کار خیر وی پا مرگ با مڈشی خطوبہ بتے و نباس بدعت زمائی ذات مندو آغا گناہ دا او دام دا گورا یو رسم وی رواج یو بدعت وی یو کار گناہ دا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی نو اوتی کے اوتی گناہم گنے خود معاشرے نہ مجبورے ابر نہ خیال رسے دے تے رواج ہوئے او یو شے دے چے دے مغد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ او دین کی نو تے کے وگے تے دین وے کار خیر ورتوے دا ثواب کار ورتوے نو دے تے بدعت ہوئے دے تے زمائی عزت مند بدعت ہوئے او دا خبر گورو دا سوچ فکر دا بعضی ذہنوں چی پورا دین تا متوجہ نوی اگر دا بدعت پا مقصد نہ پوئی زکر دا خلق و ذہن کی دائی ارے او سڑی خیراتو کو نسو چلو شو یو سڑی دعاو کو نو ایدی کسو گناہ دا یو سڑی فلانے کارو کو نو ایدی کسو گناہ دا یو کار چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیکڑی او تے کے او اگر تا دین وے نو بیا خدا دین مکمل نو دا تا مکمل ہے او چدا دا کار خیر وے کار ثواب نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنگ نہ کولو لیکن اند جمعہ مبارک او رزدا لیکن نور کلی دا ماس پخین پا ورز بانے مونگ سلور رکا تا فرز کو نن گورا دا شریعت دا طرف نا دو رکا تا دی یو سڑے وی جبائی سو گناہ دا پکی مونگ نن کچر دیرو لے نشو فرز نو سلور خو بخا مخاک زکدا دور الوی مبارک اورز نو یو سلور رکات موس چی چاو کو نو پدی موز دے مجرم او گنہگار دے کنے دے داغ موز شو شریعت کی زکا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نکم دین چراغ لیو ناغ دا جمعی پر از دا امام پا اقتدا کی دو رکا دا فرض دا کولی اسی او سڑے ہوئی جنبائی جی سلور کم اس پا آغا سلور دو رکا تو سیوا کی آغا سنا ہوئی سور فاتح ہوئی قرآن و لستو رکوی اکا سجدے اکا پائے کی درو شریفی دعا گانے اکی لیکن پدی مز بے اللہ جہنم تولی غرزائی دا طریقہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لگا دا اختر رز دا گورا دو رکاتو نفل وانی روایاتو کراغلی سڑے اخلاص سرو کی جنت واجبی لیکن دا اختر رز دا یو سڑے راغ او دس یو کو او جماعت کی یا عیدگاہ کی دا اختر دا مز نمخ کی آرس تو نفل کئی دے پدی نفلو لی گناہگار دے دا خو نفل لی او دس اکڑے پائے کی دے اللہ تدا سپا جزائی سر ولار دے سنا وئی فاتحہ وئی رکو کئی سجدہ کئی لیکن پا دغا نفلو بولی اللہ دے رانی سی زکا دا طریقہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کس دا اختر پر ازراغی موزی کو لوگ اللہ سنو یکینا ناورتوئی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستا سے خیال لے چما تا اللہ پا موز بس ازا را کئی اغورتوئی اللہ با دخپل حبیب پا مخالفت سزا در کئی نفل و ثواب دے لیکن دا اختر پر اس کو سک نفل کئی گنہگار دے پیسی تاسو گو رئی ازان دا منزون دا پار سنت طریقہ دا او دا ازان سمر لوی ثواب دے لیکن کہ او سڑے دا سر آپاسی نیک سڑے دے او دے علم دا وم کئی خس پی نگیرے دا تاسو وائی چی تقوادار او پرزگار دے او اغا دا اختر دا مز دا پار ازان شروع کو یا دا اختر دا مز دا پار اقامت شروع کو پا دغی ازان او اقامت بدے اللہ رانی سی زکر دا ازان او اقامت کو چری دین وے نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درویش کال دا نبوت زندگی دا آگے کی بیزانون اقامتونا دا اختر دا مزد پارا کڑے صحابہ کرامو بکڑے وے دا صحابہ کرامو نپس تابعینو بکڑے وے تابعینو نپس تبا تابعینو بنوے کڑے چی آغای ندے کڑے و دین ندے نو ازان دے خطابہ پہ اللہ رانیس تاسو گو رئی پورا کلمت وی بس دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کم وازن دا بانگ پا آخر کی ہوئی چھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو ناری نہ سکے چکور کی زمانگ میں دے خوین دے زنانہ با موئی چھے موازن خطا شو ولی کم درویش کالا یاد مدینی منوری اغا لس کالا اغا بلال لزی اللہ عنہ نور صحابو چھے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا حیات طیبہ کی ازانو نکڑیو داغی پا آخر کی لا الہ الا اللہ سر ختمی دلو خدا آغی پا آخر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو زل نمون کلی کی امش اور اس وفات دے اللہ دے بخ ناغب بانگ پسی کلیمہ وے نیا امی ورطوی وے کلیمہ ثواب دے خدا بانگ پسی کلیمہ وے لدے گورے طریقہ سنت ندا نا پا غصی غصی خپل ملا پسی لارو بازی ملیان دا اللہ نیری کی او صدا سیوی چی غد خلقو دا ناروا او دا بدعت دا پار دا جواز دلائل لٹے اگو لوی رشتے در تویلی کلیمہ طیبہ ثواب دے خدا ازان پسی نا اذان پس خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ خولی چھے مؤذن اذان کئی تم دا غنتی الفاظ وایا دا حی علی الصلاح حی علی الفلاسرا لا حول ولا قوة الا باللہ وایا چھے اذان ختم شی درو شریف وایا پا کلارا اور آغی نفس دا دعا وایا چھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته نو دا اللہ حبیب وی چاہتا جدا سے اکل دا دی سڑی شفاعت پا ما واجب شو اس دا وقت کلمت وی بسور لوی سا لیکن دا وقت نوی کلمت وی بسور لوی سواب دے لیکن دا وقت نوی تاسو دا علماء وی کرام ناوری دری اولا قائدہ تاسو دی سنتو کی بکوائی که نبکوائی دا مازیگر پا منز کی با اولا قائدہ کوائی اولا قائدہ کی عبدو ہو و رسولو پور سبق ویل لی کدی اولا قائدہ کی چاہ درود شریفی و ندا سجدہ سوا لیکن دے دا اللہ دا حبیب دا طریقے نہ ورواوڑے دو دا پولی نے دا حد نہ دا پولی نہ ورواوڑے دو نو دل دا یغلی چھ نقصان خودے اوکو او دام چھ پا خطا سرے اوکو نو زکا پس سجدہ ساوا کئی کچھرے قصدنے اوکو موزی نکی گی پس سجدہ ساوا موز نرا گرزی دے سوچ نو فکر نو خطا شوئے دے سجدہ سہوے مانا دادا آغا سجدہ دا خطا کے دو چھرے دا خیال چھتا بل پلتلے ہو نو دا اللہ حبیب ویلیو چی پا اول قاعدہ کی باب دو ہوا رسول سر پاسی لیکن دے خطا شو نو دروش شریف ہو ویش نو ایکار دے خطاو کو دروش شریف سو گناہ وچی دے سجدہ سا ہو کئی دسا العیاذ باللہ کنزلی ندی کری بدیر دی ندی ویلی چالے سا خبری ندی کری خو شریعت چکم حد مکر رکڑے داغی نور تیر شے نو ایک چرے خیال لیوے پا سوچ دیکڑے وے خموز دے نکی دو وہ چونکہ ستا خیال نو نزا سجدہ سا ہو کچی موز دیوش دغشان زمائی زت مندو ہر خبرہ کی سوچ پکار دے لکا مخ کی میاش کی تا سوری دلیو سفر میاش تا تاسو واوری دل چغی تا زمون دا عوام سپیره وی نو دا سپیره والتا اللہ ویلی دا اللہ رسول ویلی یا صحابی ویلی یا سلور و امامانو کی چاویلی او دا تا چوی چی دا درنه دا او سپیره دا او خلق پک پیریان او دیوان مڑکی نو دا دی خبری سو ثبوت پا شریعت کشتا خبری لما خیالو رسید یا چی توی پا آخر چرشنبه بانے بای پا دی بانے بسکے چوری بکے او بیا و پکی دا فی کس پا سر بانے سکے او چرگم نو وی چرگ بزا بحکے آغا پرون نالا چاوی بازی کمڑکے نو چرگ نا چرگ بھائی که کور تے چرگ پری بوتلا نو بیا پا کور کی زینی جدا خود تو نقصان دا سے چرگ بنا راولی بلکی چرگ برا ولی وشی پا خبر ہو او دیر کسی تکلیف مو یا را آمونگا چوری نو کڑے گورا ٹکر مو مندہ پوشی پا خبر ہو اوز دا پا آخیر چار شمب چوری کول او دا فی کس پا سربان چرگ زب حکول او دیتا دین ویل او دا اللہ دا حبیب بی بیانو تا منصوب کول دا قرآن کشتا دا حدیثو کشتا دا یو صحابی نمن قول لی دا پا تابعینو کی چاکڑی دا پا امور باو کی چاکڑی انو کا اغا وقت کی دین نو نو تا دزان ندین جوڑے وشی پا حبر بانا ہر مبتدی گور بدعتی اعتراض کئی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک رحمت اللہ علیہ تاسو ٹول پیجنئی اغتوئی امام المدینہ امام دار الحجرہ دا دار الحجرت امام دا امام مالک رحم اللہ اولوی شان اللہ ورکڑے ہو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاشکانو کی لوی مقام دادا ٹول عمر مدینہ منورہ کی پسور لئی ندے سرشے قیمتی اسونا بچارا وستل لیکن دے حدود حرم کی نسورے دو شاگردانو داولی ما تا حیا رازی چی پا آغاز مکہ پسور لئی سورے گم کم از مکہ بانے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن دے و دائی قدموں نے لگی دے آغا امام مالک رحمت اللہ علیہ وی کتاب الاعتصام و تمام کتابوں کی دا غدا قول ذکر کرے وی من ابتدع فی الاسلام بدعتا ورآہا حسنتا فقد زعما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ چاچ پا دن کی یو نوی طریقہ رویستا او بیا وی جی دا خو دیر خیستا طریقہ دا خو کار خیر دے کار ثواب دے وی دی سڑی خیال و گمانو کو العیاذ باللہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم پیغمبری او نبوت امت رسول پائے کی خیانت او نقصان کرے دا یو خبر دا بار وفات او دا میلاد کار خیر ہو لیکن اگو امت تنوی دے بی گئی پی خبر ہو زکا غوائی کچھ دا خیر وے نو دا بدا اللہ حبیب کرے وے کچر دا خیر وے نو صحابہ کرامو بکڑے وے کدا خیر وے تابعینو بکڑے وے کدا خیر وے نو تب تابعینو بکڑے وے دا اس گورا کم امیاش چی روانا دیتی توی ربیع الاول پدی میاش تکی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشم شوے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفاتم شوے دا زمانگا ایمان دے و دا ہر چاہ ایمان دے چی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا پیدائش امت خوشحال لے دمر خوشحال لے چی داغی خوشحالی نسبت دبلی خوشحالی سر نشی کی دے او دا ہر امتی ایمان دے چی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا نا پتلو پریشان رے دا زمانگا ایمان دے چی ار وقت نبی علیہ السلام سیرت او صورت بیانول دین دے دا سی او وقت دی پا دی شپا و رس کی نیچے کی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت و دی صورت بیان کی وہ خبری تا سوچ کوئی یو وقت دی دا سی نی چاہے کی گنی پتا بانے دا خبر بند دا چی دا اللہ دا حبیب سیرت و صورت و لی بیانے یا تا خیرات و لکے یا دعا پا کیوں لکے وہ طریقہ دا دی پا لسو چکے چی نبی علیہ السلام دا خپل پیدائش نپس درویش کال دا پیغمبری زندگی دے کنے دا سلویخ تو کالو نا پس پیغمبری ورطا ملاو شو درویش کال نبی علیہ السلام بیا دا پیغمبری و نبوت سر جوندے ہو درویش کال پس دا دنیا نا لار دے ندانن چکم میلاد مونگ بیانو مناوو دیلمو خاص تاریخ مقرر کرے بائے زیونو کی پدی کی جلوسو باسی سوک تعظیمن ادری گی وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس تا حاضری گی سوک پا دا غرص فقراو بان خیراتو نکے دی ملک خسمت وی قربانی وی حبری لمو خیال رسی نو دا دیت خبری لسو چکی چی پدی دروش کالا کی نبی علیہ السلام دا خپل پیدائش رز مناو کڑی او کنا کمنا اوکڑی دن سوک دی قرآن و سنت کی وخش دا غرز بانی چتا دا خیر خیرات او دا فقراء او دا مدد دا پارے خاص کڑی کنا بیا گورا علماء لکلی دیر شکالا دا خلفائے راشدین دورو دیر شکالا سو دیر شکالو پوری دا خلفائے راشدین دور دے دا سوک ثابتو لے شی زمائی زتمندو توجو کئی چی پا دی دیر شکالا کی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درم خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سلورم خلیفہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سلور خلفاؤ کی دا اللہ دا حبیب مینا و کنو دائی کی عشقو کنو دائی کی عشق زمونگا اتا سو نڈیرو پا دائی کی محبت زمونگا اتا سو نڈیرو لیکن دی خلفہ راشدینو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد و دا پیدائش رز ندا مناو کرے ابری لما خیالو رسید بیاد دی پسی علماء لکلی 110 سال پورے دا صحابہ کرامو دورو اخیری صحابی آغا پا 110 ہجری کی سرے پائے کے وفات 110 سال پورے دا صحابہ کرام دورو 110 سال پورے پیو صحابی دا رز ندا بناو کرے دے دا خیر خیرات و دا خیرات دا پارا خاص کرے ندا بیا علماء لکلی راہ سنت کی لکلی چھ 220 سال پورے دا تابعین و تب تابعین دور دے لیکن دیکھ یو تابعی دا میلاد زمائی عزت مندو ندے مناو کرے آئے میں ارباؤ کی دا چاندے بناو کرے مونگ دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا مسلکیو زنی مسلمانان دے امام شافی رحمت اللہ علیہ پا مسلک دی زنی دے امام مالک رحم اللہ زنی دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ لیکن سلور و مذاہبو کی دا ایمو نددی سے ثبوت نشتا حبر رحم خیالو رسل علماء لکلی ورہ تاریخ میلاد زمونگا علماء دیوبند یو کتاب لکلے نورو کتابنم لکلی شپک سو کالو پوری دا بدعت پا دنیا کنو شپک سو کالو پوری دا میلاد دا مناول و بدعت پا دنیا کنو شپک سو کال پس یو بادشاو مظفر الدین کوکری دا غنمو علماء لکلی چی دا یو دیر ظالم و مصرف بادشاو بیت المال مال بے بیزا استعمالولو دا بیت المال مال با دا بیزا استعمالولو دا دزان دا شہرت دا پارا او دا خلق زان تا توجہ دا پارا دا بدعتو کو دے جاتو نو پا بادشاہانو کی اولنے بادشاہ جو علماء لکلی کان ملکن مصرفن دا یو دیر مصرف بادشاہ او دا خپل دور علماء تبیوی چی پا قرآن و حدیث بانے بسن کوئی خپل استنباط بانے و خپل اجتحاد بانے عمل کوئی دا قرآن و سنت تابداری تبی خلق نپری خل نو دا بدعت دس کلو دا درستے ہو اگر ہر بادشاہ چی او غلط کار کئی نو چی مولا اور سر ویدی نمر گرے نی بادشاہی نشی کولے نو یو مولا اور تلاسو لور الوامر ابن دے حید آغا نمو ناغور تا دا بدعت رویست اولماء علی کلی لسان المیزان کی اللہ محافظ ابن حجر رحم اللہ علی چی ویرعیت الناس مجتمعین علا کذبی و ضعفی تمام علماء دی مولا پا دروغ جنوالی او دا دپا کمزوروالی بانے متفق دی چی دا دروغ جنو کاذبو سلف صالحینو تب بد ردیوی نو دغ مولا بادشاہ لپا گتبانے ورہ رہے نو دا دغ مولا و دا دغ ظالم بادشاہ پا ذریعی شپک سوکا لپس دا میلاد بدعت پا دنیا کی ایجاد شو حبری لما خیالو رسید عجیب جناب دللہ مبارک رحمت اللہ علیہ ویلیو پا خواہ نازمون دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مشہور شاگر رہے اغویلی وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوئن و رہبانها وی دین تبانو کو مگر دریو تبکو تباکو ظالمانو ناکار بادشاہانو غلطو بی دین پیرانو او باطل پرست ملیانو. باطل پرست ملا, باطل پرست پیر, باطل ظالم بادشاہ دلا سسی کی دین تباکی. نو دا دا اغا وخنا دا بدعت پا دنیا کی شوروش, دا اغا وخنا زمائی زتمندو دا بدعت پا دنیا کی شوروش. دین مخ کی سنو بائز اونو کی گورا دا سیوی چی دی کی جلوس و باسیا دا سل کی دا بریلیانو عقیدہ بریلیانو دی مانے زان نا دا دروغ و دلائل زان درا جب کری دا غی دا عقیدہ دا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر دے اسلامی دا عقیدہ دا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر دے دا دا شرک عقیدہ دا دا شرک عقیدہ والا کبازی پیر پرز داوئی چیر زمون پیر سیب نوے آغا دا دا موریدانو دا کور حال دا غن پتنی کور حال دا غن پتنی او کلا سے نازک نازک خبری کئی چاڑو سو کولیم نش وشی پا خبر بات مکی سے مکم و کرمہ کی یو پیر مورید لوی چو گرستا دو بی بیانی یو تا ناروا کار کے یو کوٹا کی دی دوارا جمع کلی دا سے بنکے بلکہ پکار داری کی دو بی بیانی دی ہرے ہوئی دے جدہ جدہ کوٹا ورد تو یہ کہاں برا بانے وی اگر سے بالکل عمل و قوم پدے بانے دینا پس بزی ہوئی بی بی لے یو کوٹا جدہ کو مدے بلی لبا بلے جدہ کو وی اگر لے پھر سے دھارا لگو ایسا نہ سنگا پتا ہو لگے چیزی دو بی بیانی دی پیو کور کے ساتھ وی اگر خالی کٹ کے سپرو تین کر وی گئی کہاں برا بانے دا دی پھرانو طریقہ دا او پدید طریقی دا خلق دا غی اغا قائد منی وشی پا خبر دا دا شیو اکی دوا ای وی زمین امام چیوی دا امام دا علم او دا پوہنا یو شے بار نی دا امام دا علم او دا پوہنا یو شے بار نی نو دا ایرال ریوی کامل پیرا غی چی دا اونو پانے دا خوڑو نو شگی ٹھولی اغتا معلومی وشی پا خبر دا دا اللہ صفتو چی دا اونو پانے اللہ قرآن پاک چوی وما تسقط من ورقت الا یعلمها اس یو پانا دا اونی نرا غرزی گی نا مگر اللہ دا غی پرا غرزی دو سرے عالم دے و خبردار دے دے وہی کامل پی راغ دے چی دا اونو پانے دا خوڑو نو شگی دا غد علم نمبار دے نا دا ای دا خی دای دا بریلیان و میلاد دا زی جلتے و کرسی خالی پر اتائی وی دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دے نا بیا چی میلاد تای پاسی تازیمن وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم راغ دے بیا دا آغی بارا کی جلوس مباسی دی بازی خلق چی دی دے کدا سکنو ایچی زی بریلی اگر تش پدے کار نکی چی سڑے وی زی دیو بندے زمونگا مشران لرو دیو بند والا زمونگا مشران والحمدللہ کتابونا دی زمونگا مشرانو کتابونا دا بدعاتو پا تردید کی دی پا دی بانے کلے یو سرے خلق دو کا کولے شیشی دے ویزا دیو بند دیو بند والے موکار دیو بندیانو نی باز خلق میلاد کئی نو داخل نوی چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر دے وی رضا دیر لے ثواب دے پا دی رس چا خیراتو کو پا دی رس را جمشو نو سوال دا دے چی دی رس بانے خاص تاریخ بانے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا دل وشکالہ کدا کار کرو خلفائے راشدینو پا دیر شکالہ کدا کرو بیا 110 پو ہجری پورے صحابہ کرام جوندی ہو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تر 220 پورے ہجری پورے دا تبا تابعین دور دے لیکن دا شے پاغی کی موجود نو نظمائی ذات مندو دا او بدعات تے او بدعات معمولی شے گنن نیلی پکار بدعات دمر لیو گناہ دا ورد امت لنبنے ملاقات بدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر پہاوز دا کوثر کی کمزے وکی گی پہاوز دا کوثر والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں پخل اللہ سو مبارکو خپل امت بانے و بتقسیم ہے اور اللہ حبیب وی اغحاظ معجزتن زمینم اور دا غیر اگو بارکی ایلی چی اشد بیاغم من اللبن و احلا من السکر آغا با دو گبین نزیاتی خوگیوی دو شودو نمزیاتی سپینیوی او پخپل اللہ سو مبارکو بے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تورکن مشکات شریف کی راغلی دا حدیث مسلم شریف کشتا بخاری کشتا ترمیزی کشتا بلکہ ہر دا حدیث و کتاب کی دا حدیث تا چی وڈل برا وستیشی نو کل چی حوز دا کوثر ترانیز دیکھ نو حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیب وی فیحال بینی و بینہم زما و ددوی پا منس کے پردہ براوستیشی بعض روایاتو کی راغلی فرشتے بے داسے دا حوز دا کوثر نو شڑی لکه تاسو چې پردې ساروي اوخ او نور زناور د خپلوبو وقو نشړی نو زه بچغی کم اوسې حاوی هلمو الیا هلمو الیا ما طرف تراشی ما طرف تراشی زبوام دامی مرگری دی دامی مرگری دی. نو فرشتی و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توی چه اید اللہ حبیب لا تدری ما احدثو بعدک تو خوی چه دا زماو متیان دیو زپی دا حاوز دا کوسر و بسکوم خطال سپت دا چه تا نپس دی پا دین کی کمی نوی نوی طریقی ریستی وی اذا دین لفظ ور سره لګوي باز نه پوهان چې په خلکو مسله ګډوډي امو خون تاسو لمی چې په دین ځان نه پويو وای دا سیکل له نبی رسول سلام زمانہ کې و په دا موټر سیکلو دا موټرو او دا جیازو دا د دنیا خبرې وای نبی رسول سلام تب وای تعالی سپت د چتا نفس دې په دین کې کمې نوې نوې خبرې راځي نو ګور رحمت للعالمین په میدان د محشر کې سوې د هاوس د کوثر د پاسه بسوې فاقولو سحقن سحقن لمن غیر بعدی زبو عم اللہ تبائی کی بربادی کی آغا سوک چی زمان رستوی زمان پا دین کی ردو بدل رہستے دیو یا رب دک سزور شینے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطا میدان نمحشر کسی کئی خیری کئی دا حوز دا کوثر دو بون فرشتو شلولو او دیو یا بیدک سزور شینے او دا اللہ حبیب وی سوک چه بدت کئی دا اللہ پی لعنت تے زما پی لعنت تے دا فرشتو پی لعنت تے دا فرشتو پی لعنت بدعت زمائی ذات مند دمر لیو گناہ ہو تا سمخ کی جمعہ کی تیر شن چه صحابہ کرام دا دی پروانو لرلے اگا صحابی بات سای وقت ترا پاسی دو ویدات چه خطبہ دا اختر دا مز نمخ کے ویداکار سنت نرے نبی علیہ السلام با مز مخ کی کول خطبہ دے رسل نو زمائی ذات مند چه منگو تاسو دا دغی بدعاتو نزان خبر کدا میلاد پدی تاریخ مناول دغه ورځ د خیرات د پاره خاص کول دا د شریعت طریقه نه او دا تمام علما او ذکر کړی ورغه حرمین شریفین لا فتاوا دا را مفتی د مخک کال کې وفات شو دواړو سترګو باندې وړندو د قران او د سنت حافظ اوسم چې کوم مفتی دی د نائب دی مله الله شان لګو رام په دواړو سترګو باندې وړندې عام په دواړو سترګو وړندې دې ته وی فتاوا اللجنه الدائمه للبحوث العلمیت والافتاء دا حرمین شریفین دا علماء یو کمیسی ناستا یا میشہ دا پارا او دا قرآن و سنت نا مسائل رو باسی او چپکم مسئلی دا اتفاق راشی نو آغا دا فتاوہ کی لکی لیکن دا فتاوہ علمگیریا زمون دا فکر حنفی معتبر فتاوہ دا حضرت اورنگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ پخپل دور حیات کی 1500 علماء و قاضیان و مفتیان را جمع کری نو دی 1500 علماء و په یو مسئلے بحث کولو چې هغه مسئلے باندې به اتفاق راغی نو به وکړو نو دام دو علماء یو کمیټی ناستوی په حرمین شریفینو کې او پریاس کې او هغه په دې جدیدو مسلو او د قران او سنت مسلو باندې سوچ کوي یار او باز دې کې ګوره یو خاص رساله ده وای محفل میلاد دا څنګه ده سوال دې شوی چې الاحتفال بمولد النبی صلی الله علیه وسلم دا خلق وی میلادون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات دا پارا محفلون منعقد کئی او پاگے کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حیات ذکر کئی سوک پکی دا اللہ دا حبیب بارک ناتونہ وی نشریعت متحر بارک دا دیسو حکم دے ناورت وی اقامت احتفال بمناسبت مولده صلی اللہ علیہ وسلم لا یجوز لکونه بدعت محدثت لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من العلماء في القرون الثلاثة المفضلة وإداد ميلاد مجلس منعقد قول دا روان دے بلکہ بدعت دے ذکر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے خلفاء راشدین نے دے کرے دے نبی علیہ السلام نفس پدی دریو بہترین زمانوں کے نرے شئے کہ نبی علیہ السلام بولو خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وی بہترین زمانہ زمانہ بیا ور پسیدا بیا ور پسیدا دی درو نفس بدرو خوارشی دے چا په خبره چ دوک نش نو ایدہ بدعت بیا پدی معنی وګدر سالے لیکلی باجی کی لیکلی چرا دبریانو پورا کی دی ول ذکر کړي چې دا مجلس میلاد منعقد کی هر کال کی اوزل قاری راش قران للی بیا خل علماء تقریرون کئی، بیا پک تعظیمن طول پاسی، او بیا پک را پاسی دا بریلیان و غدغی ویلی چیوی، یا نبیو سلام علیک، یا نبیو سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. وی دا طریقہ سنگا دا ناورت ہوئی دا پا دین کی او نوی طریقہ دا، او دا نبی علیہ الصلات والسلام و صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ندکڑے. او دی کی دا کی دنے جلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا حرض ہے کہ حاضر و ناظر گنی، عالم کی دا صفت دا اللہ رب العزت دے. جن داری جی پدی کی دا یا نبی اللہ آوازو نکائی تیرا مدد، یا رسول اللہ مدد آوازو نکائی، نو ایدا خو ندا دا غیر اللہ تا، فہذا نوع من انواع الشرک الاکبر فوق الاسباب ولی نبی یو قبر شہید رابلل، دا شرک اکبر دے. شرک اکبر اغیل ہوئی جی سڑے پی دے اسلام دا دائرین خارج کی، یا سڑے غیر اللہ نا مدد غواڑی فوق الاسباب چی رو رسی گی را مدد دے، عقیدہ دے چرار سی را مدد کی گی، نو دا دا انواع دا شرک اکبر ندے. او بیا اگد دی ذکر کڑے، دا دی اگد ذکر کڑے دارنگی زمانگا نور علماء ذکر کری گورا دا بدعات و فرد کی بہترین کتاب دے کتاب الاعتصام، کتاب الاعتصام دا بدعات و فرد کی دین بہترین کتاب نشتا، دا دو جل کتاب دے لمنی جل کے لے وئی دا بدعات و ذکر کرے، دا بدعات و ذکر کرے ندے پے او کم سلوی اختم صفحہ کی وئی گن بدعات ذکر کری، گن بدعات ذکر کری نبی آوئی ومن البدع اتخاذ یوم ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا، پا بدعاتو کی دام دی چی دا نبی علیہ السلام دا پیدائش رز دے دین عید جوڑ کرے جدا اختر وشی پخبر بار، اور تفسیر معارف ذکر کری دا آیات چی کل نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ورد آیات چکل نازل ایدو نو نبی علیہ السلام میدان عرفات کیو دی جمعی مبارک و رضوہ و دارفی رضوہ وشی پہ بربانے اللہ اعلانو کہ چل یوم اکملت لکم دینکم مانن ستاسو دین مکمل کو او اختل نعمت میں پتاسو پورا کو. نو بخاری شریف کی راغلی او دیئے کہ معارف داغن نکل کری حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسالیمان دی یہود رالت سالمان دا بخاری شریف دا واقعہ ذکر کری بخاری شریف امام حضرت امیر المومنین تا دی یہود دا علمان وی ورتوئی کیا امیر المومنین آیتن فی کتابکم لو نزلت فینا لتخذنا ذالک اليوم عیدا، ویستاس دی قرآن پاک کی او آیاتی کریمہ نے کچر دا پا مون نازل شوئے ویکنا نمون بدا غرض دا اختر جوڑا کرے ہو ابری نے مخیال رکھے اگر تے کم آیات وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر تے زازا مال پتہ دا چدا آیات کل نازل شے او نبی علیہ السلام پکم مقام چا. بیا زمین علماء لکلی چی دا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیرت دو مقصد نری، یو یا یہودیان علمان لے چی زی زمین دین ساز غنچنے چی اخترون دے زانہ جوڑوں زمین دین دا اللہ دا قانون او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقے تابع دے مونگ دا دان ناختری نا جوڑو زمین گورا پہ اسلام کی دو اختری نا دیو تا عید الازحا وی دیم تا عید الفطر وی رنبانے علماء لکلی دا پیزا اختری نا چرئیس کی رنبا شیگانو اگر گورا رسو عیدی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقے تابع دے مونگ دا دان ناختری نا جوڑو زمین گورا پہ اسلام کی دو اخترین دیو تا عید الازحا وی دیم تا عید الفطر وی رنبانے علماء لکلی دا پیزا اخترین چرئیس کی رنبا شیگانو اگر گورا رسو عیدی میلاد النبی عید علی عید فاطمہ عید حسن او عید حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو دا پیزا دا سو دا یعنی سلور اخترین پیزا غیر رئیس کی نو زمین دی ورسر عید میلاد النبی رویس نا عمر رضی اللہ عنہ ورطا ویزا زمون جن ستاسو غنتے نئے جدی کہ اخترون دے زانا جوڑو من یو تاسو تا اللہ سو اخترون جوڑ کری او کدا عید میلا دن نبی او درہم اختر وے ندا بحضور صلی اللہ علیہ وسلم کڑے وے صحابہ کراموں کے بچہ کڑے وے زکر آزم ایمان دے چھ محبت پائی کے ڈیرو عشق پائی کے ڈیرو اوئی ادا اللہ حبیب پائی کی سمر گرانو آغا خیال زمین ذہن کے راتلے قدر لنش آغا خیال زمین ذہن کے راتلے قدر لنش یادی دے کہ غزی کرکڑی چھ گورا وئی دعید او دا تہوار مناول اسلامی اصول دا دی یا اگ تفصیل کی مفتی صاحب کرے دا گورا آغا مفتی دے کے دار العلوم دیوبند کی مفتی پاتے شوئے او بیا چھ دے جو اندے ہو نا دا طول پاکستان مفتی آزم ہو او دے دا پا اردو کے لئے تفصیل دے دے پختوں کے ترجمم شوئے دے وئی اسی طرح اسلام میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کی موت و حیات یا شخصی حالات کا کوئی دن منانے کے بجائے ان کی اعمال کے دن منائے گئے جو کسی خاص عبادت سے متعلق ہے. بے نکلی عیسائیوں نے بے نکلی خلاصہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس جواب نے یہ بتلا دیا کہ یہود اور ناسوارہ کی طرح ہمارے عید یہ تاریخی وقائع کتابیں نہیں کہ جس تاریخ میں کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا اس کو عید مناوے جیسا کہ جاہلیتی رولا کی رسم تھی اور آج کل کی جاہلیتی جدیدہ نے تو اس کو بہت ہی پھیلا دیا یہاں تک کہ دوسرے قوموں کی نقل کر کے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہونے لگے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کی عید میلاد منائی اس کو دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید بنا دی. اس روز بازاروں میں جلوس نکالنے اس میں طرح طرح کی خرافات کو اور رات میں چراغوں کو عبادت سمجھ کر کرنے لگے جس کی کوئی اصل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین اور اسلاف امت کے عمل میں نہیں ملتی. اعتزال یہ طریقہ رویستا اوید آگئی کو تفصیل رسو ذکر کرے زمین دین دی خبرو زمائی عزت مندو قائل لے زمین دین دی خبرو قائل لے گردا زمون الحمدللہ مونږ وای نو دی بندیان یو نو مونږ سره فتاوی د خپل مشرانو پرتی دا فتاوی دارلوم دیوبند د مولانا مفتی محمد شفیع رحم الله خدا غدا چې دا لیکلی مولانا عزیز الرحمن رحم الله وا او دې له ترتیب ورکړ مولانا محمد شفیع رحمت الله علیه دی ګورا دی فتاوی کی وای پدوکم سلم صفحه کی وای 98 نمبر صفحه کی وای یا پہ 122 نمبر صفحہ کی ہوئی. وہی مروجہ میلاد اور قیام وغیرہ کا حکم. وہی میلاد شریف سے مروجہ اور قیام کرنا جائز ہے یا نہیں سوال لے دے جواب کی ہوئی. میلاد شریف مروجہ قیام میلاد شریف مروجہ و قیام مروجہ جو امور محدثہ ممنوعہ کو مشتمل ہے ناجائز اور بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ. دارنگی دا قبل فتاوہ چی دا دم مولانا محمد شفیع رحمت اللہ علیہ دا دم دی کی دا ذکر کری چی دا سشیرے اور بے دالی کلی دنے چاہتا پوچھ کرے کہ یوم النبی کا بہت جگہ بہت چرچا ہے اور اسی جگہ میں بھی اس کا اہتمام ہے اس میں شرکت کرنا اور چندہ دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں. نموسی سے برست ہوئی دا کم طریقے پر چی خلقو دا شیر ایستے او پدے کی دزان نا تقیدات او تعینات کری نو دا مجلس موجودہ بالکل بدعت اور بہت سے منکرات شرعیہ پر مشتمل ہے. لہذا دے کے شامل ہے دل او دل چند اور کل دا دا شریعت نا سری دا دا شریعت نا خلاف تھی. دا سی زمین دیر علماء لکری دیر علماء کرام زمین دا لکری چی دا شیر سشیر دا بدعت ہے دا شیز ہماری عزت مندو بدعت سے محبت پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زمانگ ہوتا سنا ڈیرو دا رزد خیراتون دا پارا دیتا ان کو لکھا دیم ملکی سم قربانی او سوک گڈان زب حقی سوک چیلی زب حقی دا طریقہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا او یا اسے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نی دا غیدہ سے نساری لکماتا سلوی دا جنیس دو رکاتا فرض یا سلے سلور رکاتا کری وی گئی خبر وار. یا مثال کے طور دا اختر مجھ لے سڑے سکے بانگ او اکامت ہوئے یا دا اختر پرز یو سڑے سکے دا اختر پرز بانی یو سڑے بانگ او اکامت ہوئے یا دا آزان پا آخر کی دا لا الہ الا اللہ نرست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا کئی دا زمائی ذات مند بدعات کی جدی نمونگو تا سو اجتنابو کو کم مسلمانان جدی کے مال لگئی وقت ضائع کئی چی غپوہ کو هغه پوهه دا ورته وایي چې دا شی نه دی. څوک چې د حضور صلی الله علیه وسلم په پیدایش خوشحاله نه یا مسلمان نه دی، څوک چې وفات باندې خفه کیږي نه هغه مسلمان نه دی. د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت هر وقت به بیانې، خدا هغې دپاره یو خاص رزم کررول او هغې ته عبادت ویل، هغې ته دین ویل، دا د حضور صلی الله علیه وسلم او د دین طریقه نه ده او دا بدعت ته رواج دی. دارنګه زموږ رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه لیکلی، دا زموږ اکابرینو کې مشر اکابرینو کې رشید احمد گنگوہی رحم الله، دا غلا فتاوا د فتاوا رشیدیا، دا غ فتاوا د فتاوا رشیدیا ناغه چې هغه بار بار لیکلی دی، دا شی څه دی؟ دا شی بدعت ته او دا ناروا دی. او دا ګور هغه دی اکابرین کی تقوا یو کتاب دی، مدینه منوره یو مقیم عالم دی، او هغه د حضرت مولانا محمد زکریا نور الله مرقده مرید ناغه خپل اکابرین تقوا لیکلی. هغه چې مولانا ذکر کړي چې اخر کې د نظر ګډ وټ نو دمر تقوا او پرهیزګاری وا چې ورته ویلې سن چې ستا علاج وکړو خو یو سورج په اشاره به موږ کې سجده بنه لګې، نو ته وی خاص سورج به سجده نه لګو وی دې نه خدای نیم تیار وی نظر به علاج شي وی دې پلو کې زمات وس نشتا وی درس تدریس به قضا شي ناغه سوره پورې چلاله مقرره و دې کې به زمات وس چې الله نظر والی ناغه دې ته تیار نه شي زمات سترګو علاج دې چې خو زمات یو سورج سجده په اشاره سره وشي. ناغه رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه لیکلی چې دا بدعت ده، دا ناروا ده، دا ناجودی دور. او مفتی رشید احمد صاحب چې الحمدلله دی دور کې یو لوی عالم دی، لوی متقی دی، داغه فتاوی رشید داغه احسن الفتاوا او په دې باندې پوره تفصیل لیکلی دا شی بدعت ده، دا ناروا ده. الحمدلله مدارس موجود دي، دارالعلوم دیوبند موجود دي، د دین شی ایس اصل نمایزت مند په شریعت کې نشته. دا کتر محبت وی او دا اللہ دا نزدیکت یو ذریعه وی نمونگ و تاسو نمخ کی با دا دین مشرانو کرد اللہ دا مونگ و تاسو لسید دین سمجھ و پوہرا نصیب کی دا بدعات و رسومات و ندی اللہ رب العزت مونگ و تاسو ساتی ورہ دی مرگر مشورہ کرد سبانا انشاءاللہ دا کم جنازگاہ چی دلتا دا دی کی با مونگا دا استفقا دا پاروی تاسو طولتا دا خبرم مخیل علی چی سمر لوی تکلیف دے او یوازی دو گو تکلیف نگے باران نکی دل اللہ دا ناراضگی علامہ تاسو ګورئ طوفانونه راځي په دې ملک منکرات کې کوم چې موار خلق دی غلا غي پروا نه کوي بدکاری عام دی هر کړه ولا ګوري او غږ نه کوي یو خدا په کار دی چې دې بدکارو مخې نیوي شي زین توبه استل په کار دی ټول ګور په شریک او اتفاق سره روزي دی باندې مسافر را رسې دی نشي نو موږ ورته ټیم شپګنی می بجې مقرر کړې شپګنی مو بجو لږه جنازګاه لغان مارسوي او دا طریقه دا ګوره وخوا زمون د وړکو علی په وخت کې اعلان وشو نو ټول کلی به تقریبا راووت ځان سره به ماشومان راوتل فقهاو لیکلي وي دا ځناور دي ځان سره راوت نو یو ورځ چې بایي وتل ساري ووتل او ماښام به الله باران کول اوس موږ ټول وایو چې تکلیف دی ګوره زموږ میندو خویندو له سوره تکلیف دی د اوبو سوره تکلیف دی سوره پریشانی ده او د هغې باوجود چې اعلان وشي نو بیا شل کسان راځي ګوره ټول د ایمان په جذبې باندې راځي په امرې دل او د استغفار په نیت راشه دا مثلا فقهاو ذکر کړي هر سړی چې روزي نه د خپل وس او طاقت مناسب څه خیر خیرات کوي او په دې نیت دی روزي چې مخکې کم د دې په ژوندۍ کې ګناهونه دی غیر نه دي توبه او باسي ځکه باران بنشه د ګناه د وجه نه دی او دا به الله را کولاوي د توبې د وجه نه نور نور مسلمانانو ته وایي ځان سره دا واړه بچی مراوړي واړه بچی سره پاره دي مونږ او تاسو ګورې دا چې سم کار نه کړي دا الله د نظر رحمت نه ګرځېدلی چې مونږ وایي چې الله مونږ نه مونږ ورا دا معصومان چې دای ګناه نه کړی الله په دې رحم وکرم دا غوانم فقهاو چې لیکلي دي راځن اور براولي دا غیر دا مقصد دی چې الٰه العالمین مو خو په خپل اعمالو د زناور نو بدتر شي او دا زناور هم څه مخلوق لګا نو زناور را وصل اخلاص سره روزي هر خړې دی روزي جماعت کې خو هر خړې وایي چې دعا او کوي دا مخه طریقه دا او دا غیر پر حضور صلی الله علیه وسلم دا طریقه جوړ کړی چې مسلمانان بدری ورځو پوری وځي او کباران وایي چې کنا لبیاوی شکریہ په تور باندې درې ورځې به ان شاء الله موږ ته سوزو دا د حضور صلی الله علیه وسلم طریقه دا دا یو سنت عمل له او الله دغه یو طریقه دې تکلیف د پاره موږ ته سوزو خو دا چې ان شاء الله کو کنه وکړو ټول ګره اتفاق سره شپږنی ورځې ان شاء الله راځي خپل جماعتونو او زیدو کې موای ماشومان رمضان صلی الله علیه وسلم په یاد ساته اسلامي کیسټ ان کتب هاوس استاد ګلبهادر شیرخان مارکیټ دکان نمبر 1 دربادار د جمع هر اونر کیسټ نه علاوه د حضرت شیخ القران مولانا میر حسین باچا صاحب پاواز دوره تفسیر القران او لفظی ترجمه دلته ملاویږي.